105. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Nu bij Coolblue. Korting op Miele-stofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan? Och, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er ontbreken berichten in het dossier van de strafzaak rond oud-advocaat Ines Wesky. En volgens haar advocaten blijkt juist daaruit dat Wesky helemaal geen berichten uitwisselde met Ridouan Taghi. Het incomplete dossier vormt een illusie van bewijs, zegt advocaat Knoops. Wesky zelf zwijgt, naar eigen zeggen, om haar beroepsgeheim. Een gebouw van de Universiteit van Maastricht wordt sinds vanochtend bezet door een groep pro-Palestijnse betogers. De universiteit is bang voor de veiligheid, omdat er in het pand gevaarlijke koelgassen en MRI-scanners staan. De universiteit probeert met de bezetters te praten om ze vrijwillig naar buiten te krijgen. Nederlanders zijn sinds de energiecrisis van 2022 structureel minder gas gaan gebruiken. Dat zegt energiebedrijf Vattenfall. Afgelopen winter lag het verbruik gemiddeld 14% lager dan 4 jaar eerder. En dat laat volgens Vattenfall zien dat mensen bewuster met energie omgaan. Niet alleen door minder te verbruiken, maar ook door te isoleren. En in Londen is een huis verkocht voor ruim 300 miljoen euro. Het duurst verkochte huis ooit. Het staat op een enorm stuk grond en lijkt op een landgoed midden in de stad. En volgens een persbureau was er veel vraag naar en waren er ook wat biedingen. Wie de koper is, is onbekend. De verkoper is een bekende miljardair. Het weer heb ik ook nog voor je. In het oosten is het nog wat regenachtig. Vanmiddag is het wel overal droog bij maximaal 9 graden. Morgen begint droog, daarna weer regen en het wordt dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het 538 Nieuws. 300 miljoen zei je, hè? Dat zou... Ja, er zijn mensen gewoon die kunnen de verwarming niet aanzetten. Weet je wel? Daar hebben we 300 miljoen. Wat een geld. Zo bizar. Even terug naar de realiteit. Als je in de rij wil, dan kan het op de A1 naar Duitsland voor de grens. 11 minuten grenscontrole geldt ook voor de A12, kwartiertje daar. Dan de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Ridderkerk Zuid. 8 minuten vertraging, ga je de andere kant op Gorkum richting Rotterdam van Papendrecht, bijna een half uur. En de A58 berg op Zoom Vlissingen voor Kruiningen, 13 minuten extra reistijd. Controles langs de weg A2 Eindhoven Den Bosch 158-4, A8 Beverwijk Amsterdam 4.5, A15 Maasvlakte bij Rotterdam 52-1. A16 Breda, België, 66-8. A27 Gorkum, Utrecht, 51-2. En de A28 Groningen, Assen, 185-5. Laatste dan, A58 Breda, Bergen op Zoom, 63-1. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu 538.nl/Koningsdag. Let op, luisteraar, de salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enerqreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow. Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enerqreen. Energierebellie. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW. Met een opmerkelijke lichtsignatuur. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. En met een comfortabele 450 kilometer elektrisch rijbereik. De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Lekker bezig. Lekker, ja, dat zeg je toch net. Lekker bezig met Kensington. Stay bij 538. Radio 538. Booty can't find a beat. I don't wanna know, girl. when I take it to the floor. Ooh, you gotta get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ, oh, Bruno Mars, prachtig de klemtoon ligt tijdens het zingen op de medeklinkers. Dat is nou precies de kracht van zijn stem. Ja, ik heb dit van een zanglerares gehoord. Het is niet dat ik dit zelf verzin of zo, maar dat schijnt zijn techniek te zijn. Bruno Mars, sorry, I Just Might. Op vrijdag altijd de dingen, die dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie of op een bepaalde plek, maar ook in een sekstape. Even terug naar vorige week, toen ging het over de boswandeling. Dus het ging over de dingen die je kan zeggen tijdens een boswandeling, maar ook in een sekstape. Het moet dan hetzelfde zijn, dat is een beetje de opdracht. En ja, het is een moeilijke opdracht, dat geef ik toe, maar er kwamen toch wat leuke dingen binnen. Ruben die zei dit. Ha, lijkt wel een kaboutertje. Kan je zeggen tijdens een boswandeling, maar ook in een sekstape. Joey! Au, dat prikt. Au, dat prikt. Kan natuurlijk. Loes. Wat is het hier druk bebost? Wat is het hier druk bebost? Dat is leuk. Erik. Zo, dat is een grote eikel. Ja, die kwam wel heel vaak binnen. Ja, logisch ook wel natuurlijk. Richard. Zullen we een regenpak aan moeten, denk je? Dat is dit. Ja, maar ja, tuurlijk. Dat kan bij een boswandeling, maar ook in een bepaald soort sekstape. Marjolein. Zullen we nog een stukje verder gaan? Uiteraard, ja hoor. Deze kwam ook veel. Swan. Wat een dikke stam. Ja, natuurlijk. En Daan. Gelukkig heb ik een paraplu mee. Even een parapluutje. Jolien nog. Zo, die staan mooi in de bloei. Staat mooi in de bloei. Allemaal dingen die je kan zeggen tijdens een boswandeling en ook in een sekstape. John die had wel de meest vermakelijke. John. Hey, wat zit daar nou in dat holletje? Dingen die. Morgen nieuwe editie, omdat morgenmiddag om 14:00 de House Top 1000 start. Hier bij 58 doen we dus net daarvoor. De dingen die je kan zeggen op een house party, maar ook in een sekstape. Mocht je al wat hebben, spreek het vast even in de app van 58.

Alex Warren, Fever Dream bij jou, 538. Met de man die, die zichzelf altijd 1000 keer aankondigt, dus ik hoef het niet te doen. Liedje heet What You Say. De rest, ja, ik vind het toch spannend. Jason Derulo, ja, kan het toch niet laten? Radio 538, what did she say? What you say? Oh, that you only meant well, cause you did. What you say? Jason Derulo. That it's all for the best, cause it is. So wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So, no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what. Together. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me, girl, what you say? Oh, that you only meant well, cause you did. What you say? Me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right, girl. Tell me what you say. I don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. She's pistol packing matador and I'm the bull to taunt. I'm a door in this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. Close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I've hit this line 1,000 times. I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. This concrete heart, oh yeah. This concrete heart, yeah. This concrete heart. V-O-V-O-V. 538, stemmenjacht. Gaat er toch met 12.500 euro vandoor in de 538 stemmenjacht. Koffer 8 is open gegaan. En we kunnen hoog of laag springen. Want we moeten gewoon eigenlijk gewoon, moet je weer resetten. Als je voor koffer 7 was gegaan en je had het goed, ja, dan heb je de. Daan was het, hè, vanochtend. Daan won 10.000 euro. Ga jij de volgende zijn voor 12.500 euro in de 538 stemmenjacht? Dit is het moment om je even aan te melden nog. Als je het nog niet hebt gedaan, via de 538 app, druk daar op de groene knop. Verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL. 220 gram voor maar 3,89. Lidl, je verdient het. Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, u verdient het. Dit was Noah's eerste duik zonder op zijn buik te landen. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding. Inruilkriebels? Kom dan naar Van Mossel. Tweede paasdag geopend van 10 tot 5. Gemaaid gras, verse aarde, geurende bloesem. Bij Intratuin ruik je nu volop de lente. Kom langs en geniet van prachtige planten met heerlijke geuren. Blijf je verwonderen, Intratuin. Loop binnen bij Bruna, want we hebben alles voor een fijne Pasen om je huis nog gezelliger te maken. En met een fijn boek of lekker tijdschrift is de paaspret compleet. Dus wees er als de kippen bij. Goed verhaal hoor, bij Bruna. Word nu Intratuin-member en krijg alleen deze zaterdag 20% korting op alle tuinmeubelen. Nu, bij Scapino, tweede artikel, 50% korting. Op alles, dus ook op sale. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl. Nu bij Scapino, tweede artikel, 50% korting. Op alles, dus ook op sale. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart. Hoeveel kamers heeft Buckingham Palace? Weet je het antwoord of doe je alsof je het weet? In Pokerface beantwoorden 4 kandidaten inschattingsvragen waarbij ze inzetten op hun eigen antwoord. Zit je goed, dan win je. Zit je fout, dan neem je je verlies. Of je bluft jezelf naar de winst. Pokerface. Elke werkdag om 7 uur op 6. Even pasen, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar voor jouw paasontbijt. Alle spargevulde croissants. Bijvoorbeeld hamkaas, pistache of chocolade. 2 voor maar €1,49. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met alleen vandaag Samaco huishoudelijke apparaten tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. En Douwe Egbers filterkoffie. Alle enkelpakken 500 gram, 2 pakken voor maar 14,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. 538 Lindo Duval. Met Dua Lipa. Zometeen naar Justin en Jack Staal en John. Turn the lights on. Lipa Illusion. De 538 Stemmenjacht. Koffer 8 van de 538 Stemmenjacht. Koffer 8 van 10, dus hierna nog twee koffers. En het bedrag loopt wel steeds op. Ik merk nu een patroon. Want ik zie nu ineens 12.500 euro in deze koffer zitten. En we gaan richting Anne uit Sint-Oederode. Goedemiddag, Anne. Goedemiddag, hallo. Hallo. Ik had heel veel klasgenoten uit Sint-Oederode. Die gingen allemaal naar Sint-Michiel Zestel op school, waar ik ook zat. Dus, ja, dat is een goede buurt hier, hè? Dat is een hartstikke gezellige buurt, ja. Even de scandal in en dan ben je er alweer, of niet? Dat zou ik zeggen, ja. Ja, zo is het, ja. Anne, we gaan voor koffer 8 spelen. De stem die hierbij hoort mag je zo gaan raden. We gaan nu één keer luisteren. Komt-ie. Sluiten. Kan het nog een keer? Dat ging wel heel snel. Mag maar één keer. Dit is de ene. De jury is heel streng. Ja, jezus. Morgen om 2 uur begint de House op 1000, hè, dus we moeten voor die tijd klaar zijn. Voor spijt en slikken misschien. Spijt en slikken? Wie hebben we weer spijt? Wat zeg je? Is dat Filemon Wesseling? Filemon Wesseling, Filemon Wesseling. Is dit Filemon Wesseling? Daar gaan we! Het antwoord is... fout. Ah, nee! Ik voelde wat twijfel ineens. Oh, ja. Hey, jammer, Anne. Ik had het zo graag gegund. 12.500 euro. Ja, ik mezelf eigenlijk ook wel. Ja, dat snap ik. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor het meespelen. Nou, superleuk. En een houdoe, dat kan ik gewoon zeggen. Heel blij, maar houdoe. Hij mag straks nog een keer bellen, hè? Wij mogen... je gaat gewoon weer mee in de koker. Ja, doe dan maar. Vind ik leuk. Ja. Dag, Anne. Dankjewel, jongens. De Stemmenjacht. Ja, en zo is koffer 8 up for grabs. Als je denkt, ja, ik weet wel wie die stem is. Maak jezelf een kandidaat. Dat doe je via de 538-app. You okay? So, Annie, are you okay? Are you? been struck by a smooth criminal. Over die ochtendshow van 538. Ja, daar gebeurde wel weer iets vanochtend. Ik vind dat niet door de beugel kan. Het ging over een. Het ging volgens mij een beetje over wat ga je met Pasen doen en zo. Waar kan je allemaal heen? Nou ja, ik zou zeggen 538 luisteren voor de House tot 1000. En als je even de auto uit wil, dan kan je bijvoorbeeld naar een. Het ging over aquarium. Aquarium, naar het aquarium. Is wel mooi. Maar wat moet je nou niet meenemen naar een aquarium, Rick? Ik vind het aquarium altijd leuk om even heen te wandelen. Ja. Ik weet, je wordt ook altijd een soort rustig. Als je ernaast staat te staren. Ik snap wat je bedoelt. Ik ben ook hier geweest, maar toen werd ik eruit gegooid. Ja? Nee, ik kan mijn hengel bij me. Ja, dat hoor je dus in de Vijfjaars Show. Een aquarium, leuk. Als je toch naar een aquarium wil binnenkort, 13 juni opent het aquarium van Artis. Dat wordt heel mooi daar. En nu is Sam Fender, Rain the Innocent. Now let go of everything I love. I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my Tata. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from. With old OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special when I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's Give me high fives, Jay-Z en Alicia Keys in het officiële anthem van New York City. The Empire State of Mind. Mark LaBrand, zo na twee nieuwe ronden van natuurlijk de 58 stemmenjacht. En Esther heeft zijn nieuws. Ja, weet je nog wel, die diesel-schommel-software van even geleden? Ja, het probleem blijkt groter dan we dachten. Misschien rijd jij ook wel in één. Daan, raad in de 538 ochtendshow de stem uit koffer 7. Ik denk dat het Charlie Luske is. Nou, we gaan het vragen. Goed. Goed. Ja! Nee! Ik heb 10.000 euro gewonnen! Nee! Oh, wat goed! De 538 Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. De 538 Stemmenjacht. Hard aan het werk en toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld. Het wordt een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met onze heerlijke mini-stolletjes in verrassende smaken. Of vers afgebakken mini-broodjes. En wat dacht je van onze kleurrijke smulcroissants in de lekkerste smaakvariaties? Nu 2 voor 1,49. Zo wordt Pasen extra lekker. Lekkere van Albert Heijn. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Folisper Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. Ongelooflijk! Er rijden al 1 miljoen MG's in Europa. Dank voor het vertrouwen. Om het te vieren maak je nu kans op een proefrit tot wel 1 miljoen minuten in een gloednieuwe MG. Dat is bijna 2 jaar. Winnen? Kijk op mgmotor.nl. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld. 50.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Profiteer nu van wel 30% korting op heel veel verlichting. Benieuwd naar alle acties? Bekijk onze digitale folder of download de app.